przyłączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia Piątek. 5 października jest 9. Justyna Mączka. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Mateusz Morawiecki nie będzie komentował sprawy taśm, o których napisał Onet. Zapowiada w Trójce szef kancelarii premiera. Zatrzymani za rozboje sprzed 20 lat. Gang napadał na hurtownie, kantory i konwoje z pieniędzmi w zachodniej Polsce. Za 2 godziny dowiemy się, kto tym razem dostanie pokojową Nagrodę Nobla. Nie ma potrzeby, żeby premier Mateusz Morawiecki odnosił się do treści nagrań z jego udziałem. Tak mówił w Trójce szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Te informacje były omawiane bardzo szeroko przez różne media, komentowane. Ja odsłuchałem dużą część tej taśmy, która została opublikowana. Nie ma tam absolutnie nic nowego. To wszystko już można nazwać odgrzewanym kotletem i tak naprawdę też nie ma tam nic kompromitującego, jak próbują sugerować niektóre osoby. Ujawniona taśma to nagranie rozmowy ówczesnego prezesa banku BZWBK Mateusza Morawieckiego z prezesem PKO BP Zbigniewem Jagiełłą oraz byłym szefem PG Krzysztofem Kilianem. Według Onetu skazani w wyniku afery taśmowej kelnerzy stwierdzili, że istnieją taśmy, na których obecny premier miał rozmawiać o zakupie nieruchomości na tak zwane słupy. Istnienie tych taśm nie zostało potwierdzone przez żadne inne źródło. W 2014 roku tygodnik Wprost opublikował stenogramy nielegalnych nagrań i prywatnych rozmów polityków w warszawskich restauracjach. Wśród kilkudziesięciu podsłuchiwanych osób znaleźli się ministrowie, prezes NBP, biznesmeni i parlamentarzyści. W efekcie doszło do kilku dymisji w rządzie Donalda Tuska. W serwisie Trójki teraz o sprawie kryminalnej, która miała swój początek prawie 20 lat temu, która właśnie doczekała się finału. Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało 4 mężczyzn, którzy pod koniec lat 90. utworzyli jej groźny gang, a działali aż do 2003 roku. Na terenie zachodniej Polski grupa organizowała brutalne rozboje. Zatrzymano 6 osób. Wszyscy trafili już do aresztu. Michał Fedusia. Zatrzymani członkowie dawnej grupy przestępczej mieli napadać na kantory, konwoje z pieniędzmi czy hurtownie alkoholi. Część z nich brała udział również w rabowaniu pieniędzy z bankomatów. Podczas zatrzymania podejrzanych funkcjonariusze CBŚP znaleźli przy nich marihuanę i metamfetaminę. Zatrzymana 6 usłyszała już zarzuty. Śledczy podejrzewają ją o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, 2 usiłowania i 2 rozboje z użyciem broni palnej. Grozi za to 18 lat więzienia. Zatrzymani na pewno pozostaną w areszcie przynajmniej do końca roku. Michał Fedusio, Polskie Radio. 35 lat temu, 5 października 1983 roku, Komitet Noblowski przyznał pokojową Nagrodę Nobla Lechowi Wałęsie za działania na rzecz wolności i demokracji w Polsce. Kto dostanie to zaszczytne wyróżnienie tym razem, dowiemy się za 2 godziny. Kandydatów w tym instytucji jest ponad 300. Rok temu pokojowa Nagroda Nobla została przyznana Międzynarodowej Kampanii na Rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej, organizacji zrzeszającej ponad 450 instytucji z około 100 krajów, które działają na rzecz wprowadzenia zakazu posiadania i produkcji broni jądrowej. Pokojowy Nobel stanowi wyraz najwyższego uznania dla polityków i organizacji działających na rzecz pokoju. Uroczyste wręczenie odbywa się zawsze 10 grudnia w Oslo. W przeciwieństwie do wyróżnień w pozostałych dziedzinach, pokojową Nagrodę Nobla przyznaje nie instytucja szwedzka, a norweski Komitet Noblowski, złożony z 5 członków powoływanych przez tamtejszy parlament. Dotychczas pokojowa Nagroda Nobla została wręczona 98 razy. Nagrodą uhonorowano łącznie 131 osób. Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. Start nagranie. Rusza konkurs Trójki dla młodych artystów i zespołów muzycznych wieczorem o 22.05, zaraz po serwisie inauguracyjny odcinek. A to będzie pionierski na polskim rynku program muzyczny z przesłuchaniami na żywo. Nagrodą jest kontrakt, sesja nagraniowa i wydanie płyty dla młodych, ambitnych artystów z pasją, którzy grają w garażach, piwnicach czy lokalnych domach kultury. Zespoły będą oceniać Ania Rusowicz, Wojtek Mazolewski, Ten Typ Mes oraz Piotr Nagłowski. W jury znalazł się także nasz redakcyjny kolega Kirek Wrona, który wyjaśnia, że o wyborze zwycięzców zdecydują słuchacze. Tak naprawdę głosują internauci, słuchacze, którzy kupując utwory poszczególnych artystów głosują. Może się okazać, iż internauci dadzą dużo więcej pieniążków innemu wykonawcy i to on jest tym zwycięzcą. Także ideą było to, by ci ludzie, którzy zasiadają w jury, byli takim tylko i wyłącznie ciałem doradczym. 35 uczestników wyłonionych przez jury weźmie udział w eliminacjach w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wszystkie przesłuchania na antenie Trójki. Zwycięzcę poznamy 21 grudnia. Prawie 5 minut po 9. W Trójce wiadomości sportowe. a przygotował je Krzysztof Łuniewski. Wtorek i środa w Lidze Mistrzów, wczoraj w Lidze Europy, dziś kopią już w Lotto Ekstraklasie. Najpierw w Legnicy. Trener Miedzi Dominik Nowak liczy, że jego piłkarze będą w stanie wygrać z Piastem. Trzeba szukać powrotu do stylu Miedzi, takiej zwycięskiej, agresywnej, zdecydowanej. I tak będziemy chcieli zagrać z Piastem, który ma swój określony styl. Natomiast chociażby mecz we Wrocławiu potwierdził, że zespół traci bramki, więc my musimy brać przykład ze Śląska i w takim meczu, który przyjdzie nam tu grać, wszystko zrobić, żeby to spotkanie rozstrzygnąć na swoją korzyść. Mecz w Legnicy od 18:00, o 20:30 transfer z Dolnego na Górny Śląski, spotkanie Górnika z Lechem. Manchester United w Premier League gra jutro z Newcastle i wiadomo, że posada trenera Czerwonych Diabłów, José Mourinho, wisi na włosku. Złośliwy Portugalczyk, odpowiadając na krytykę mediów, zorganizował dzisiejszą konferencję prasową przed tym meczem na 8:00 rano. Na pewno będzie miał jeszcze lepszą prasę. Dobrą pasę na olimpiadzie szachowej naszej męskiej reprezentacji przerwali Chińczycy. Polacy po tym, jak pokonali m.in. Rosjan, Amerykanów i Ukraińców, przegrali wczoraj 1-3, ale ciągle są wysoko w klasyfikacji generalnej. Spadli z miejsca drugiego na trzecie. A jutro w nocy znów do ringu wejdzie Tomasz Adamek i przekonamy się, czy może jeszcze boksować o rzeczy duże w kategorii ciężkiej. Gdyby pokonał Jarela Millera, może znów dostać walkę o pas mistrzowski, tyle że to nie on będzie faworytem pojedynku w Chicago. Na konferencji prasowej zarówno Adamek, jak i Miller stanęli twarzą w twarz. Jak zawsze i co również cieszy, Polak przed walką jest pełen optymizmu. Podkreślał to w krótkim przemówieniu do przedstawicieli mediów. Mieliśmy bardzo dobry obóz przygotowawczy na Florydzie. Jestem gotowy na to starcie. Kto wygra? Lepszy w ringu. To będzie dobra walka. Do zobaczenia w sobotę. Mówił nasz bokser. Dzisiaj przed pięściarzami ceremonia ważenia. Na gołe oko widać, że Amerykanin jest zdecydowanie cięższy. Zwycięzca tego starcia będzie miał szansę walczyć o regularny pas organizacji WBA i Królewskiej Dywizji ze Stanów Zjednoczonych dla sportu trójki. Jan Pachlowski. I to tyle sportu o poranku. Kolejny serwis na naszej antenie po 17:00. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy pochmurno, na Pomorzu także przelotny deszcz, poza tym sporo słońca. Cieplej będzie dzisiaj, na Podlasiu 14 stopni, w centrum około 18, na południu do 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ma ponad 1000 km długości. Łączy nasze góry z naszym morzem. I już wiadomo, o jakiej rzece mowa. Projekt Wisłą w Trójce. Dziś sprawdzimy, co widać nie tylko z brzegów Wisły, ale i z wody. Na trasie Bydgoszcz, Grudziądz, Tczew i okolice. Do usłyszenia dziś w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Po 16 i po 17. Sponsorem relacji jest Facebook, organizator spływu Wisłą, transmitowanego na profilu Facebook Polska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Wybrane produkty AGD. Taniej nawet do 1000 zł. A wybrane telewizory i sprzęt audio. Taniej nawet do 1500 zł. Na przykład kupując telewizor marki Philips 55 cali z matrycą OLED za 5850 zł. Oszczędzasz aż 649 zł. A kupując odkurzacz Philips Performer Ultimate za jedyne 999 zł. Oszczędzasz 550 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. MediaMarkt, precz z nodo. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po suplement diety Molekin D3 Forte. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Dlaczego mam wierzyć, że w Carrefour jest wysoka jakość i super ceny? Nie wierzyć, tylko sprawdzić, że do najbliższej niedzieli pieczarki 4,99 za kilogram, a olej wielkopolski rzepakowy i słonecznikowy 4,29 za litr. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Uwaga! Teraz w sklepach Euro w parze taniej!

I co z tym fantem zrobić? To chyba pierwszy raz od 30 lat? Chyba tak. Chyba tak. To czekaliśmy. To straszny kłopot jest. Jaki kłopot? No kłopot, no a jak najadą ci inwestorzy? No. Ach. Ale nie, bo my chcemy, nie, bo nie uważasz, słuchałeś. Dobrzy inwestorzy. Ale ja chciałbym go poskarżyć. Poskarżyć się na Amerykanów, bo złoty dostał cios od Amerykanów. O. Ale jak powiedzieli, bo tutaj rynki zadrżały. O dolara? Tak, tak. Że tam coś na dolarze i polski złoty znowu pobity. No tak równolegle, to albo zachowujemy się fair i po prostu... Nie, bo pan redaktor chciał powiedzieć, że dołączyliśmy do krajów rozwiniętych i już się nie rozwijamy. Dobrze, tylko się już rozwinęliśmy i jesteśmy... I że już dalej się nie rozwiniemy. To zobaczymy, posłuchajmy... Nie będziemy się rozwijać w ramach krajów rozwiniętych. Dobrze, posłuchajmy materiału reporterskiego, który przygotowała dla nas niezastąpiona Gabi Darmetko. Ostatnio na świecie było głośno o Polsce i to nie dlatego, że nasi piłkarze znowu musieli się tłumaczyć. Jak zadawaliście pytania, czy Polska jest faworytem tej grupy, to ja podpowiadałem wprost, że nie. Na szczęście polska gospodarka nie jest jak reprezentacja i niedawno awansowała do rynkowej Ligi Mistrzów. Agencja FTSE Russell zakwalifikowała nasz kraj do rynków rozwiniętych. Polska jest pierwszym krajem w regionie, któremu udała się sztuka przejścia z indeksów krajów rozwijających się do rozwiniętych. Co to oznacza? Wyjaśnia Mariusz Adamiak z PKO BP. Zakwalifikowanie Polski do rynków rozwiniętych jest uznaniem rozwoju polskiego rynku kapitałowego, jego instytucji, jego wielkości obrotów, ale także polskiej gospodarki, która nieprzerwanie rozwija się od ponad 25 lat i jest największą w regionie. Zresztą Polska jako jedyny kraj z regionu dostąpiła tego zaszczytu kwalifikacji do rynków rozwiniętych. Premier Mateusz Morawiecki w artykule dla amerykańskiego Wall Street Journal opisał dynamiczny rozwój naszej gospodarki. Podkreślił w nim m.in. uszczelnienie systemu podatkowego i walkę z mafią VAT-owską. Tekst nosił tytuł Poznajcie polskiego tygrysa. Awans Polski z rynków wschodzących do rozwiniętych to wielka szansa, ale i ryzyko. Dzięki temu Polska ma szansę pozyskać uwagę największych światowych inwestorów. Oczywiście kwalifikacja do największych rynków wiąże się też z pewnymi wyzwaniami, ponieważ konkurujemy teraz w lidze z największymi tego świata i też będziemy starać się uwagę inwestorów, próbując ją zdobyć, konkurując z największymi na rynku. Z punktu widzenia gospodarki jest to wydarzenie bardzo pozytywne. Przede wszystkim wiąże się z prestiżem i reputacją, która jest zawsze pozytywna z punktu widzenia pozyskiwania kapitału, z punktu widzenia pozyskiwania inwestycji. Przejście z jednej ligi do drugiej może też oznaczać utratę zainteresowania inwestorów, którzy swoje pieniądze lokowali na rynkach wschodzących. Dlatego też trzeba zrobić wszystko, żeby wśród tych najpotężniejszych nie siedzieć na ławce rezerwowych. Zarówno polska gospodarka, jak i polskie spółki mają ugruntowaną pozycję na światowym rynku finansowym i zmiana klasyfikacji rynku nie będzie trzęsieniem ziemi, zupełnie zaczynaniem od zera, ale krąg inwestorów, którzy będą interesowali się polską gospodarką i polskimi spółkami będzie na pewno szerszy i dotarcie do tych inwestorów, przekonanie ich o wartości gospodarki i spółek będzie na pewno wyzwaniem i będzie niełatwe, ale to jest proces na lata i na pewno z tym wiąże się więcej szans niż ryzyk. Dzięki awansowi szansę dostał także PKO Bank Polski. PKO Bank Polski jako jedyna polska spółka zakwalifikowana została do spółek największych w indeksie FTSE Russell. To jest wielki zaszczyt, ale też wielkie wyzwanie. Stało się tak dzięki wartości banku, który przekracza 12 miliardów euro. Jest to zdecydowanie największa polska spółka. Również obroty akcji banku PKO BP są największe na całym rynku. Doceniane zostały również zasady ładu korporacyjnego i to wszystko spowodowało, że PKO Bank Polski znalazł się w tej elicie. To się oczywiście wiąże z pewnymi wyzwaniami, ponieważ bank będzie teraz konkurował o kapitał i o uwagę w konkurencji z największymi spółkami na świecie. Trzeba będzie dotrzeć do inwestorów, zaprezentować się jak z najlepszej strony, więc na pewno to jest niełatwe zadanie, ale myślę, że bank sobie z tym bez problemu poradzi. No właśnie, jak my sobie teraz z tym poradzimy? No straszny kłopot, jak powiedziałem. No po prostu, no, to ciężkie jest. To jest, bo jest, rozumiem, jest to, myślę, że to jest rodzaj nowego garba. Dołączyliśmy do tej pierwszej prędkości, jeżeli są prędkości. Ale jesteśmy na końcu. czy nie? Jeżeli na końcu, to i lepiej w tym peletonie, bo zawsze to siła tych pierwszych jest większa. Ale jedna rzecz, taka poważnie już zupełnie, bo oczywiście, żeby nie było, że tylko i wyłącznie żarty nam w głowie. Tak naprawdę chodzi o to, że jak byliśmy gospodarką rozwijającą się, to mieliśmy dostęp do około 20% kapitału światowego. A teraz tak naprawdę mamy dostęp do 100%. Pytanie, czy my będziemy potrafili to wykorzystać. Znaczy, to jest nasza teraz umiejętność, bo fajnie, jak ktoś nas klasyfikuje, ale to jest ogromna praca teraz do wykonania, żeby utrzymać ten standard, pokazać, że te rynki dalej się rozwijają, że nasze rynki, rynek finansowy jest bezpieczny i że my tego inwestora, który tu przyjdzie, potrafimy dobrze zaopiekować. A duża część naszych sąsiadów jest w tej grupie krajów rozwijających się cały czas. Tych zachodnich. No bo, a cała reszta jest, no, czy wyszliśmy z takiego też worka krajów różnych azjatyckich, jak Rosja i nie tylko, nawet Afryka, które inwestorzy, że no nie, to ty powiedziałeś, inwestorzy traktowali jako właśnie takie miejsce, gdzie nie wszystkie rzeczy są jeszcze jasne. Mam nadzieję, myślicie, że panowie, też już tak oczywiście zupełnie na poważnie, czy myślicie, że premier Morawiecki, chodząc tam sobie wczoraj po tym Wall Street, spotkał Gordona Gekko? Moglibyśmy zapytać premiera. No to zanim go zapytamy, to posłuchajmy. This must be the place. Talking Heads z filmu The Wall Street. Good. Mm-hmm. Tak to było, tak? Tak jest. No, to dobrze. Szanowni Państwo, a teraz gość specjalny w naszym studiu w audycji Winien i Ma, Paweł Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Nie wiedziałem, że jestem gościem specjalnym. Jest pan gościem specjalnym, panie ministrze. Ulga podatkowa dla producentów gier wideo. Rząd planuje wprowadzenie ulgi podatkowej dla tych właśnie producentów. Planuje już od jakiegoś czasu. I co z tych planów? No i niezależnie od tego, kiedy projekt wyjdzie to planować od nas. Projekt wejdzie w życie na pewno od 1 stycznia przyszłego roku, czyli już niedługo. Już niedługo, dlatego że, no powiem szczerze, rzeczywiście tam planowaliśmy tą ulgę, ale mieliśmy bardzo dużo różnych projektów po drodze robiliśmy, więc zaprojektowaliśmy. Teraz jesteśmy w bardzo poważnym, już takim ostatecznym dialogu z Ministerstwem Finansów, no bo to jednak wchodzimy w sferę podatków. tak nawet dobrze się to toczyło. Zadzwonił pan premier Morawiecki osobiście i pyta się, kiedy to będzie. No to już musieliśmy bardzo dynamicznie pracę przyspieszyć i w tej chwili już jesteśmy prawie na mecie i niedługo będziemy do konsultacji publicznych i międzyresortowych wysyłać projekt. Mam nadzieję, że już na początku przyszłego tygodnia. W zasadzie... A pan premier jakiś gry gra? A właśnie, bo to jest... No nie, no odebrałeś mi te przyjemne. Przepraszam. Po pierwsze, w jakie gry gra pan premier, a po drugie, jaka jest ulubiona gra pana ministra, bo to jest takie pytanie, które pan lubi bardzo. Podobne. Takie zaskakujące to. Jadąc tutaj dzisiaj rano, stojąc w korku, grałem w grę Phoenix. Okay. To jest taka gra, prawda, na urządzenia mobilne, bo to jest jeden z najbardziej rozwijających się w tym momencie rynków. To nie jest polska gra. Chciałbym, żeby coraz więcej... Ale czy zrobił pan test kulturowy? Właśnie nie zrobiłem tego testu kulturowego, kiedy ją wybrałem, ale akurat w korku to była idealna możliwość odprężenia się. Natomiast... Czyli wszystkie auta stały za panem. Był pan pierwszy w korku. Na szczęście mam ten mini przywilej, że jako wiceminister na szczęście jadę z kierowcą, więc mogłem skupić się na tej grze. Natomiast jeśli chodzi o gry komputerowe, to Heroes of Might and Magic 3, moja ulubiona gra. Od 1900... Tak, ale teraz wyszła nowa wersja w HD, prawda, dostosowana na nowy komputer. Nie chcę, żebym jakoś szczególnie reklamował. Wszyscy i tak, którzy są na rynku, którzy się interesują grami komputerowymi, dobrze wiedzą, o jaką grę chodzi i że ona jest od lat dostępna. Natomiast, no cóż, no na czym polega ulga? Nikt mnie nie chce zapytać. No wreszcie, właśnie, no. Ale szczerze mówiąc, miałem nadzieję, że pan minister odpowie, że jakąś polską, tu jakieś... Mówię prawdę, staram się mówić prawdę. Ja wiem, że oni przyzwyczajeni są ludzie do tego, że politycy mówią prawdę, ja mówię prawdę. Na czym będzie polegała ta ulga? No toż ulga będzie polegała na tym, że będzie można odliczyć sobie cały CIT i cały PIT, w zależności od tego, na jakiej umowie. W zależności od testu kulturowego, jak się przejdzie. A test? Test kulturowy będzie polegał na tym, żeby to będzie kilka punktów. Między innymi, czy gra jest robiona w Polsce, czy robią ją polscy artyści, czy na przykład voice-overy są robione przez Polaków, czy muzyka jest przez polskich kompozytorów tworzona, czy na przykład lokacje są polskie, na przykład wyobraźmy sobie, bo wszyscy myślą test kulturowy, znaczy będą tylko gry o husarii, prawda? Nie, mogą być gry o wampirach, ale żeby były na przykład na zamku Czocha przykładowo, no, albo na jakimś innym polskim, jakiejś innej polskiej lokacji. Czyli prawdziwy polski wampir na zamku Czocha. No na przykład. No może być tak Drumoński, tylko żeby na zamku Czocha. Dokładnie o to chodzi, albo polskie krajobrazy, polskie lokacje. Zrobiły takie studio, nie, bo ja akurat strategiczne gry lubię, studio Paradox, to jest takie skandynawskie, które robi dużo gier strategicznych i połowę tej roboty już zrobili. Tak, to może wrócą, może do Polski się przerzucą. Znaczy połowę w jakim sensie? No połowę tych, co pan minister rzeczy wymienił, już cech kulturowych, już tam generują w naszym imieniu de facto. A właśnie, bo jak to będzie na przykład zachodni producent i zrobi taką i też dostanie? Ulgę? Jeżeli będzie działał w Polsce. Właśnie tak. Na tym cała rzecz polega. Dlaczego my tą ulgę wprowadzamy? Dlatego, że inne kraje wprowadziły taką ulgę i to spowodowało, że naprawdę najlepsi polscy twórcy zastanawiają się poważnie nad tym, czy za granicą nie pracować. Jedno z bardzo znanych studiów praktycznie w całości jednego dnia się ewakuowało do Kanady. 50 osób, dlatego, bo tam wprowadzili tego typu ulgi. A ponieważ to jest nasza tak zwana inteligentna specjalizacja, czyli nisza, mówiąc po ludzku, to my chcemy tą niszę rozwijać. Chcemy, żeby to wszystko było tworzone w Polsce. A powiedzmy sobie szczerze, gry są mają przynajmniej taką samą wartość jak filmy czy seriale w zapoznawaniu świata z polską kulturą albo z polskimi miejscami. No generalnie ze wszystkim, co się kojarzy z Polską, więc wyobrażam sobie ludzi, którzy nigdy nie byli w Polsce, a znają dokładnie wszystkie korytarze w tym wspomnianym przeze mnie zamku Czocha czy Malborku, jak kto woli. W Polsce działa około 330 tworzących gry firm, w tym 18 notowanych na giełdzie, które w sumie zatrudniają przeszło 4000 osób. To jest naprawdę pokaźny kawałek rynku już dzisiaj na poziomie globalnym, bo trzeba powiedzieć, że to są firmy, które biją się jak równy z równym, nawet z takimi gigantami jak EA Games. To prawda, a jeszcze chciałem dodać, że w ogóle cała wartość naszego sektora kreatywnego w tym momencie jest większa niż górnictwo. to też trzeba mieć na uwadze. To znaczy, że to jest coś, co warto inwestować. Dlatego, bo to jest dopiero początek, jeśli chodzi o zachęty dla przemysłów kreatywnych. Bo chciałem przypomnieć, że w tym momencie w Sejmie mamy ustawę o zachętach dla produkcji audiowizualnej. To jest na przykład filmy, seriale, która jest oparta, test kulturowy jest podobny, natomiast system ulgi jest inny, dlatego, bo jest system cash rebate. To znaczy, na koniec produkcji zwraca się część kosztów. Państwo zwraca część kosztów tam w określonym zakresie. Ale na przykład w innych miejscach, w innych sektorach właśnie będziemy planować ulgi podatkowe, dlatego że one są o wiele, dla specyfiki reszty rynku są o wiele korzystniejsze i prostsze generalnie do wprowadzenia, więc taki model, jaki wprowadzamy na gier, także dla innych będziemy wprowadzać. A poza tym pan redaktor wymienił tutaj przede wszystkim osoby zatrudnione bezpośrednio w game devie, ale tak. Przypominam, że na przykład nie są zatrudnieni aktorzy w tym, a i tak zawsze aktorzy podkładają głos, czyli robią te voice-overy. Nie są ujęci tutaj twórcy muzyki. I oni też tam funkcjonują. Parę tysięcy ludzi jeszcze funkcjonuje w tej branży. Jest bardzo dużo ludzi, którzy funkcjonują w tej branży, dookoła tej branży i świadczą usługi na rzecz tej branży, bo trzeba pamiętać, że ulga jest także dla tych, którzy świadczą usługi na rzecz tej branży. Aha. Czyli Ministerstwo Kultury rzuciło wyzwanie Ministerstwu Górnictwa, znaczy Energii. Ale też Ministerstwo Technologii, bo de facto wzięło się za bardzo, bardzo wrażliwy obszar technologiczny i przebiło oferty do tej pory. No ale jest to dosyć znamienne właśnie, że trzeba pamiętać, to że to jest program Ministerstwa Kultury. No, tak. Ponieważ gry są w Ministerstwie Kultury są gry, w ramach przemysłów kreatywnych. Znaczy, my jesteśmy opiekunem tego sektora rynku, tak jak jesteśmy opiekunem sektora rynku muzyki, filmów i tak dalej, to w ramach tego jesteśmy także opiekunem tego sektora. Ale trzeba tutaj jasno powiedzieć, że to nie ważne, czy to jest Ministerstwo Kultury, czy Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. No generalnie to jest program rządowy. Wszystkie ministerstwa ze sobą współpracują. Byliśmy od początku w kooperacji z Ministerstwem Finansów i także z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. Ministerstwo Nauki także ma swój własny program rozwoju gier, NCBR ma swój program wsparcia generalnie produkcji gier wideo, więc to jest działanie systemowe. Ono nie, to Polska Resorta właśnie skończyła, my naprawdę działamy jak jedna drużyna. Uznajemy tą odpowiedź. A po co takie pytanie odnośnie tego, czy na długa. Przykład, ja uwielbiam grę w bierki, czy bierki są w wersji gry takiej. Czy będziemy dotować gry analogowe, krótko tak mówiąc? Jest. W tym projekcie, o którym teraz mówimy, nie są założone gry analogowe. Chińczyk na przykład szachy. Ale gdyby ta gra była w wersji elektronicznej. Gierki elektroniczne. Bo to jest świetna gra na przykład na telefony komórkowe. Ja sobie wyobrażam sytuację, że jeżeli byłaby taka innowacyjna produkcja, która by spełniała te kryteria, czyli na przykład, nie wiem, nawet w przerywnikach niechby były fotosy z polskimi widoczkami, gra byłaby robiona w Polsce, a jeszcze jakieś dodatkowe komentarze robił jakiś polski aktor, to mamy kolejne ewentualnie... Jak ktoś zrobi tą grę, to drodzy państwo, winien i ma, to jest tak, udziałowiec tego pięć kontraktu. My sobie tu pogramy. Nie, kochani, mamy takie hity jak Painkiller, mamy Snipera, Ghost Warrior, mamy This War of Mine, to są takie hity, które są Two Worlds. To są takie gry, które są znane na całym świecie i zachwystują się... Bo zaraz będzie cyberpunk, tak. A pan minister, jak poprosiłem, żeby sobie wybrał jakąś fajną piosenkę, tak myślałem, że gdzieś tam będzie oscylował, a tu... Co pan wybrał, panie ministrze? Wielkam z The Sun Beatlesów. No to posłuchajmy. All right. Teraz proszę bardzo. To jest taka piosenka, jakby ktoś całą noc grał w gry i budził się rano. A, no tak, to prawda, to prawda. I wybrał ją pan Paweł Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który był naszym specjalnym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mamy kolejny temat, panowie, do zrobienia. Pod koniec września, czytam portal bankier.pl, pod koniec września poinformowaliśmy, że Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w XXI wieku zwiększył rezerwy złota. Świadczyły o tym dane Polskiego Banku Centralnego, które trafiły także do bazy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Według tych raportów w lipcu i sierpniu NBP dokupił odpowiednio prawie 2 tony oraz 7,5 tony złota, zwiększając tym samym polskie rezerwy o do 112,3 ton. Były to także pierwsze od wielu lat istotne zakupy zrealizowane przez kraj Unii Europejskiej. I na konferencji 3 października dziennikarz bankiera podszedł do prezesa Narodowego Banku Polskiego, do profesora Adama Glapińskiego i zapytał, co to oznacza? Dlaczego? I profesor Glapiński odpowiedział mu w zasadzie jednym zdaniem. Koń, jaki jest, każdy widzi. Jeszcze, czyli złoty koń. Żeby to była taka teoria wszystkiego, to część tego złota jeszcze była kupiona od KGHM, żeby było. Czyli nasze złoto, że w KGHM nie tylko miedź. A, nie tylko miedź. A w srebrze to w ogóle jest... Niektórzy i mają też. A, że mają. No KGHM to srebra przede wszystkim dużo wydobywa też. No to świetna transakcja. Nie, tak naprawdę dobrze? No dobrze. No to jest taki rodzaj aktywów, który stabilizuje. To znaczy w momencie, kiedy pojawia się kryzys, to wraca się do złota. I wówczas może okazać się, że ta decyzja była bardzo, bardzo ważna. Szwajcarski to kopie bitcoiny, a ci to przynajmniej kopią. Kopią, co trzeba. Coś trwałego. Tak, ja tak się zastanawiałem, co śpiewa sobie tak pod nosem profesor Glapiński, kupując to złoto, a ponieważ oczywiście mamy doktora Bartoszewicza w studiu. To musi być Queen. To musi być Queen. Dzisiaj będzie złoty Queen. Nie, będzie Don't Stop Me Now. Gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. Yeah. supersonic mad out of you. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. Try to have a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Minister Lewandowski już opuścił studio radiowe. To możemy sobie poużywać. No teraz tak. Beatlesów. Boże, Beatlesów. Kochani, komisja VAT-owska nie zasypia gruszek w popiele. Dowiadujemy się coraz to bardziej ciekawych, no ciekawych, tak, oczywiście ciekawych. Ruszyły jastrzębie. Ruszyły jastrzębie. Gołębie się wycofały. Gołębie się wycofały, ruszyły jastrzębie, no, ale też dowiedzieliśmy się w tym tygodniu, bodajże wczoraj, o notatce ministra finansów. O znaczy tym, pierwszy że... ujawniony, bo zawsze pierwszy... się tych notatek jest troszkę więcej. Rozumiem, rozumiem, doktor wie co mówi. No właśnie, no to pierwsza notatka, załóżmy, że pierwsza, ale taka mrożąca krew w żyłach trochę. No taka zaskakująca, znaczy świadcząca o tym, że w ministerstwie działy się przedziwne rzeczy. Znaczy minister jednoznacznie stwierdzał, że niepotrzebne są działania, żadne, tak jakby nie widział zjawisk, które toczyły się od roku de facto 2007, a w 2015 nie widział tych zjawisk, nie chciał dokonywać zmiany. Departament, który miał przygotowywać zmiany, dopytywał się, czy należy to robić, czy powinno się, czy jest możliwość. Okazywało się, że takiej możliwości nie ma. Zapis jest przedziwny na tym dokumencie, bo świadczyłby o tym, że albo uznano, że nie ma możliwości zgody politycznej, albo nie ma szans, bo jakieś lobby... Tak? Tak, bo jakieś lobby rzeczywiście to utrzymuje. Każde z tych rozwiązań jest bardzo niebezpieczne, bo osoba, która pełni dane funkcje, powinna zastanowić się w momencie, kiedy zderza się ze ścianą, jeżeli ta ściana jest w rzeczywistości, czy nadal należy taką funkcję pełnić i w odpowiedzi na brak możliwości działania powinna być decyzja o tym, żeby się podać do dymisji. A tego nie było. Czyli no dobrze, ale dzisiaj opozycja mówi, szczególnie posłowie z Platformy Obywatelskiej mówią, że okej, no dobrze, to jak tak walczycie, myśmy nie walczyli, załóżmy, wy walczycie, ale w jaki sposób, gdzie są te efekty? To ja może trochę inaczej. Jak państwo zastanawiacie się... Jeśli to jest takie proste do zwalczania. Nad tym, że w przestrzeni publicznej gdzieś pojawia się kwota miliard, co jest dużą kwotą, to na dorosłego Polaka... To nie działa. Nie. No to właśnie chcę, żeby to zadziałało. To znaczy, że na dorosłego Polaka przypada 35 zł z każdego z tych miliardów. Jeżeli tych miliardów jest 200, to jest na każdego Polaka, który tego słucha, 7 000 zł. I teraz jak państwo już macie te 7 000 zł... Albo nie macie. Albo nie macie. Czyli nie macie. Nie macie. I to jest ta skala, więc czy to zadziałało? A kto ma? No ten, kto te pieniądze wyprowadził. Znaczy jednoznacznie... To on jest winien? Ale czy to trochę przybliżyło? Nie, no, z jednej strony państwo. On jest winien, bo to jest bezpośrednio uczestniczący. No bo musimy ustalić, że audycja ma tytuł winien jest ten, i mam. Który bezpośrednio wyciągał pieniądze i najczęściej zamieniał to na waluty obce i wywoził za granicę i będziemy doszukiwać się tego typu informacji i dowodów. A z drugiej strony winny jest ten, który dopuścił się zaniechania, dlatego że w momencie pełnienia danej funkcji publicznej w Polsce mamy taką tendencję, że ktoś chce bardzo mocno stać ministrem, wiceministrem i chętnie pełni taką funkcję, a w praktyce nie mierzy się wartości odpowiedzialności. To znaczy to, że jednak biorąc się za daną funkcję, należy brać pod uwagę to, że skutki mojej decyzji mogą ciążyć na wszystkich podatnikach, obywatelach. Ta ignorancja jest na każdym jest wysokości 7 tysięcy. A tak, żebyśmy sobie jeszcze jedną rzecz uświadomili. Szacuje się, że ten wypływ był na poziomie 250 miliardów złotych. To jest przynajmniej 10 lat realizacji programu społecznego 500+. Bez względu na to, czy ktoś jest za tym programem, czy nie, to znaczy, że można było swobodnie realizować tego typu interwencje. Rozumiem, że w ten sposób pan doktor chce mi odpowiedzieć na moje pytanie, jak udało się uszczelnić ten system. Skoro można finansować taki program, to znaczy, że ktoś potrafił uszczelnić. To jest efekt tego uszczelnienia. A skąd by te pieniądze się wzięły? Ktoś przecież z Marsa nikt nie przywiózł, nie słyszałem o lądowaniu UFO w Polsce i przyniesieniu miliardów. I pan prezes Glapiński nie wydrukował. Dokładnie. A no nawet nie, no, zakupił. On nie drukuje, tylko kupuje złoto. Kupuje złoto. Tak jest. Więc jakby to jest pytanie o związek przyczynowo-skutkowy. Znaczy stwierdzono, że nie ma, nie będzie, bo taka wypowiedź jednego z ministrów finansów, który powiedział, że nie ma i nie będzie pieniędzy na programy społeczne w Polsce, a jakoś są, to znaczy, że coś się... Pozdrawiam Bydgoszcz. Tak, tak, tak. To bardzo Bydgoszcz, tak. My wiemy, że to tak. Bydgoszcz. Nie wszyscy wiedzieli. Więc warto, żebyśmy zastanawiali się nad związkami przyczynowo-skutkowymi. I zapytali się o te związki przyczynowo-skutkowe w momencie, kiedy ktoś, kto mówił, że nie będzie, nie było i nie będzie, pojawi się i zadamy mu takie pytanie. Ja, jak się przypatruję funkcjonowaniu, tak przecież to są pierwsze dni, pierwsze tygodnie funkcjonowania Komisji Śledczej do spraw Karuzeli VAT, to myślę sobie, że to będzie niezły serial. Ciekawe osobowości się tak, pojawią. I zastanawiam się, gdzie jest porucznik Borewicz. Poruczniku Borewiczu, bo tak sobie pomyślałem, że może poseł Horała wcieli się w takiego bojowego, walecznego. Ja myślę, że tam kilku jest takich, którzy mają ambicje na to, no bo tam musi być lider w tej komisji. Lider, ale i dobry zespół, bo to ważne no, wiadomo, jest, żeby tak. Nikt nie grał na siebie, ale w praktyce no, ale chodzi musi o to, być taki właśnie charyzmatyczny tak. Przewodnik. Bohater pozytywny, który będzie ścigał. Taki nie byle jaki. Hero. Nie byle, taki hero. I poseł Horała ma potencjał? To zobaczymy. Znaczy potencjał w każdym człowieku drzemie. Ktoś coś nosi buławę w plecaku. Tylko pytanie, czy potrafi odważnie plecak otworzyć i do boju. Ach, no zobaczymy. Ja tylko chciałem dodać, że doktor Artur Bartoszewicz już tak zupełnie na poważnie cały czas... Rozpacza tutaj. Rozpacza tutaj. Tak, drodzy Państwo, rozpaczam, bo znalazłem takie informacje, które mnie zatrwożyły. Na całym świecie pracuje 168 milionów małych niewolników. To są dane UNICEF-u, Banku Światowego. 114 milionów dzieci poniżej 14 roku życia. Co jest najbardziej zastraszające, około 300 tysięcy dzieci służy jako dzieci żołnierze. Niektóre mają nawet poniżej 10 lat. To jest szok. Znaczy mamy